Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Dziś ogłoszenie wyroku w sprawie apelacji byłego wiceszefa BOR skazanego za nieprawidłowości podczas wizyt w Smoleńsku w 2010 roku. W ONZ głosowanie nad rezolucją o przeprowadzenie śledztw w sprawie ataku chemicznego w Syrii. Wiele pociągów na Śląsku nie wyjechało nad ranem w trasę. Obrona chce uniewinnienia, prokuratura utrzymania wyroku w pierwszej instancji. Chodzi o sprawę byłego wiceszefa BOR-u Pawła Bielawnego, skazanego na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy ochronie wizyt w Smoleńsku Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego. Warszawski sąd rozpatrzył apelację 31 marca. Dziś ma ogłosić wyrok. Sędzia Paweł Dobosz, wymierzając generałowi Bielawnemu karę w zawieszeniu, mówił, że podczas przygotowań do wizyt w Smoleńsku wiceszef BOR popełnił wiele błędów. Chodzi m.in. o słaby poziom zabezpieczenia wizyt przez BOR, słabą współpracę polskich służb z rosyjskimi i nieprawidłowe sprawdzenie lotniska Siewiernej. To wszystko układa się w całość zaniedbań, podkreślał sędzia. Nieprawidłowości są przejawem tego, co w debacie publicznej zaczęto nazywać państwem teoretycznym. Istnieją określone procedury, które nie są przestrzegane i nie są egzekwowane. Generał Paweł Bielawny nieustannie powtarzał, że dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok, on sprawy komentować nie będzie. Chwalił za to rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji prokurator Józef Gacek. Tłumaczył, że polskie sądy rzadko wymierzają surowe kary za przestępstwa urzędnicze. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Projekt rezolucji o przeprowadzenie śledztw w sprawie ataku chemicznego w Syrii przedstawiły członkom Rady Bezpieczeństwa ONZ Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Głosowanie nad projektem może się odbyć jeszcze dziś. W nowym projekcie rezolucji znalazło się potępienie ataku z użyciem broni chemicznej, do którego doszło w Fanszejhun. W dokumencie nie wskazano winnych. Znalazło się w nim jednak żądanie, by strony konfliktu umożliwiły ONZ-owskim śledczym pełny dostęp do wszystkich miejsc związanych z atakiem. Projekt rezolucji mówi także o konieczności postawienia przed sądem odpowiedzialnych za tragedię. Brytyjski ambasador przy ONZ Matthew Rycroft oświadczył, że projekt zmodyfikowano tak, by uzyskać poparcie wszystkich 15 członków Rady Bezpieczeństwa. W dokumencie pozostał jednak zapis, któremu wcześniej sprzeciwiała się Rosja. Mówiono o obowiązku udostępnienia przez rząd Syrii trasy planu wszystkich lotów wojskowych z 4 kwietnia, nazwisk dowódców jednostek lotniczych, a także dostęp do baz, z których zdaniem prowadzących dochodzenie mógł być rozpoczęty atak. Dziś Rada Bezpieczeństwa spotyka się dwukrotnie. Niewykluczone, że na jednej z tych sesji dojdzie do głosowania nad projektem rezolucji. W przededniu posiedzenia Rady Waszyngton zwiększył presję na Moskwę, oskarżając władze na Kremlu o tuszowanie zbrodni wojsk prezydenta Baszara al-Assada. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Rano na Śląsku około 25 pociągów nie wyjechało w trasę. Przyczyną była usterka techniczna, mówi Michał Wawrzyszak z Kolei Śląskich. Odnotowaliśmy usterkę techniczną rozjazdu w katowickiej bazie Kolei Śląskich. Usterka została usunięta i od teraz nasze pociągi już mogą wyruszać w trasę normalnie. Niestety musieliśmy część pociągów odwołać na części swojej trasy, a część na całym przebiegu trasy. Przede wszystkim dotyczyło to linii S4. Łączącej Katowice z Tychami na wielu odcinkach jeździły w zastępstwie autobusy, a niektóre pociągi wciąż mogą być opóźnione. Dyskusja o wytycznych w sprawie Brexitu rozpoczęła się w Unii Europejskiej. Do Polski w przyszły czwartek ma przylecieć główny unijny negocjator. Będzie odwiedzał europejskie stolice, by ustalić, jakie są priorytety poszczególnych państw i by lepiej zrozumieć stanowiska unijnych rządów. Do wizyty w Polsce ma dojść 9 dni przed szczytem 27, na którym mają być zaakceptowane wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią. Na ich podstawie na początku maja komisja przygotuje konkretne zapisy prawne i unijny negocjator będzie mógł rozpocząć pracę. Z dotychczasowych wypowiedzi polskich polityków i urzędników w Brukseli wynika, że sprawy ważne dla Polski mają być także kluczowe dla wspólnoty. Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie Europejczykom na wyspach praw nabytych. Dotyczy to prawie miliona naszych rodaków. Kwestia finansowa, czyli utrzymanie wpłat Wielkiej Brytanii do unijnego budżetu do 2020 roku, też będzie kluczowa dla krajów członkowskich. Podobnie jak i Polska, która w największym stopniu korzysta z europejskich funduszy. Ważne będzie także ustalenie przyszłych relacji handlowych Unii Europejskiej z Wielką Brytanią już po Brexicie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem brytyjscy klimatolodzy chcą wywiercić rekordowo głęboką dziurę w najwyżej położonym lodowcu świata. Pomoże im w tym sprzęt pochodzący z samochodowej myjni. Ten lodowiec to położony w Himalajach Khumbu. Naukowcy będą pracować na wysokości 5000 metrów. Badania chcą prowadzić dzięki specjalnej wodnej wiertarce, która jest urządzeniem pochodzącym z myjni samochodowej. To nic innego jak przebudowany rozpylacz gorącej wody pod ciśnieniem. Odwiert ma mieć 200 metrów głębokości, mówi BBC szef ekipy profesor Bryn Hubbard. Trudno jest przewidzieć, jak będą przebiegać badania w pierwszym roku, bo w takich lodowcach nikt nie kopał głębiej niż na kilka metrów. Naukowcy chcą sprawdzić, jak może zachować się lodowiec w obliczu zmian klimatycznych. Mówią, że to ważne, bo himalajskie lodowce są źródłem wody dla wielu mieszkających niżej społeczności. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Co wiemy kilkanaście godzin po dramatycznych wydarzeniach w Dortmundzie? Otóż niemiecka policja zakłada, że trzy wieczorne eksplozje w pobliżu autokaru przewożącego piłkarzy BVB były celowym atakiem na zawodników tej drużyny. Według policji nie ma podstaw, by twierdzić, że był to zamach terrorystyczny. Funkcjonariusze nie wykluczają jednak różnych hipotez. Ranny został hiszpański obrońca Marc Bartra. Trafił do szpitala, gdzie jego obrażenia oceniono jako poważne. Przeszedł operację prawego nadgarstka, miał też w ramieniu odłamki szkła ze szyby autokaru. Sandra Lücke z prokuratury w Dortmundzie poinformowała na konferencji prasowej, w jakim kierunku będzie prowadzone śledztwo. Ujawniła też, że w pobliżu miejsca eksplozji znaleziono list. Śledztwo w obecnej fazie jest prowadzone w związku z podejrzeniem o próbę zabójstwa. Na razie nie mogę poinformować, że na miejscu został znaleziony list. Ze względu na dobro postępowania nie mogę ujawnić żadnych dalszych szczegółów. Obecnie staramy się potwierdzić autentyczność tego listu. Tyle przedstawicielka niemieckiej prokuratury. Mecz przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbędzie się dzisiaj o 18.45. Drugi ćwierćfinał Ligi Mistrzów rozegrano w Turynie. Juventus pewnie 3-0 pokonał Barcelonę. Dwa gole dla gospodarzy strzelił Dybala, jednego Chiellini. Jak na kolejną porażkę Barsy zareagowała sportowa prasa? Barsa liczy na kolejny cud, tytułuje sportowa marka. Albo nowy supermecz, albo koniec epoki. To tytuł z barcelońskiego sportu. Autor artykułu twierdzi, że cuda zdarzają się tylko raz. Włosi to nie Francuzi. Nie będą im się trzęsły nogi na Camp Nou. Nie będą mieli ataków paniki. Przyjadą i rozegrają nie gorszy mecz niż ten, czytamy w sporcie. Barcelońska prasa oskarża o porażkę Luisa Enrique, który zdaniem komentatorów niepotrzebnie umieścił w obronie Jeremiego Mathieu. To czarna dziura, która przepuszczała piłki, twierdzą. Trener Barsy wyjątkowo krytycznie ocenił przebieg meczu i przyznał, że tym razem nie wierzy w nadrobienie utraconych goli. W sondażu zamieszczonym w internetowym wydaniu barcelońskiego Mundo Deportivo tylko co czwarty ankietowany wyraził opinię, że Blaugrana nadrobi straty. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Polscy tenisiści stołowi wygrali na wyjeździe z Czechami 3-2 w pierwszym meczu barażowym o awans do drużynowych mistrzostw Europy. Dwa punkty zdobył Jakub Dyjas, a jeden Wang Zengi. Rewanż odbędzie się 18 kwietnia w Białymstoku. Rano na wschodzie możliwe lokalne rozpogodzenia, w ciągu dnia będzie niestety pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, najmocniej na północnym zachodzie, a wysoko w górach będzie padał śnieg. Ciśnienie spada, temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 8 w Pile, Lublinie i Augustowie, 9 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Olsztynie i Toruniu, 10 w Szczecinie, Gorzowie i Rzeszowie, 11 w Katowicach, Krakowie i Szklarskiej Porębie, do 12 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalny olej Toyoty z wymianą już od 199. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem?

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Wczoraj prokuratura zwróciła się do podkomisji przy MON badającej katastrofę smoleńską o wydanie dokumentów. W jaki sposób prace komisji czy podkomisji pod przewodnictwem pana profesora Berczyńskiego mogą wpłynąć na ustalenia prokuratury? No, mogą mieć informacje, które są istotne dla prowadzonego postępowania przez prokuraturę. To jest tak, jeżeli prokuratura prowadzi postępowanie, to powinna, ma obowiązek, nie tylko uprawnienie, pozyskiwać informacje ze wszystkich źródeł, w których mogą być jakiekolwiek dane, które zbliżają do poznania prawdy. Więc to jest jakby naturalna rzecz i dobrze, że tak się dzieje. Rozumiem, czyli po prostu chodzi o to, że to, co może komisja ustaliła, ma stać się dodatkowym elementem w pracy prokuratury, tak? Naturalnie. Pamiętajmy o tym, że w całym postępowaniu postawiono kilka test, 3 tezy dokładniej. Oczywiście są pewne ustalenia, które mieliśmy okazję oglądać w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin jednej z komisji. I prokuratura oczywiście, jeżeli ma informacje na przykład o tego rodzaju danych, dokumentach, no to ma prawo zwrócić się o takie dokumenty. Do każdego, gdyby pan redaktor czy ja był w posiadaniu jakichś dokumentów, to prokuratura również ma obowiązek zwrócić się, wiedząc o tym, że one mogą wnosić określone ważne elementy do prowadzonego postępowania. Sama prokuratura przed tygodniem postawiła nowe zarzuty, właśnie zmieniła kwalifikację prawną, to się tak nazywa w takim uczonym języku. Po ludzku mówiąc, postawiła nowe zarzuty kontrolerom na wieży w Smoleńsku i w tych nowych zarzutach oskarżono ich o umyślne spowodowanie katastrofy, a nie o nieumyślne, jak to było wcześniej. O jaką umyślność w tym przypadku chodzi? No bo jak wiadomo, są dwa rodzaje umyślności, tak, przynajmniej. Tak. Tak, bo to jest umyślność w zamiarze ewentualnym, zamiarem ewentualnym, bądź w zamiarze bezpośrednim, zamiarem bezpośrednim, czyli ktoś chce popełnić dane przestępstwo, ewentualnie godzi się, czyli ma świadomość, że może dojść do popełnienia przestępstwa i godzi się na to w tym momencie. Jest to oczywiście określane winą danej osoby i to ma wpływ na karę, ponieważ ta kara jest zazwyczaj wyższa w tym przypadku. A jak jest w tym przypadku? Czy o jaki rodzaj umyślności chodzi prokuraturze przy tych zarzutach? Trudno mi powiedzieć. Ja nie mam wglądu w dokumenty prowadzone, postępowanie prowadzone przez prokuraturę, ale no co najmniej musiał być ten zamiar ewentualny, jeżeli jest wina umyślna w tym przypadku. Jest taka konstrukcja przestępstwa, co najmniej wina umyślna. Tylko rozumiem, że podstawowo z punktu widzenia takiego zwykłego obserwatora, który nie jest specjalistą, ta różnica w tych dwóch rodzajach umyślności polega na tym, że w pierwszym mamy do czynienia z czymś zaplanowanym, a tak, z drugim z czymś, że tak powiem, dopuszczonym. Rozumiem, że taka jest ta podstawowa różnica, zwykłego języka. Tak, ale to mówię na etapie dalszego postępowania, myślę, że coraz więcej rzeczy będziemy się dowiadywali. Ja mówię, mam duże zaufanie do pana prokuratora Pasionka, kiedy był stawiany na czele grupy, która ma doprowadzić nas wszystkich do prawdy. Dowiedziałem, że będzie to robione w sposób skrupulatny, dokładny i dobrze, że tak się dzieje. Więc, a to tak przy okazji już ekshumacji, gdzie pamiętamy, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy, czy mogą być, czy nie, czy przepisy pozwalają, czy nie. Oczywiście nie pozwalają, bo właśnie prokuratura musi prowadzić bardzo różne czynności, które mają nas zbliżyć do poznania prawdy. Zostawiamy na boku Smoleńsk, wracamy do innej kwestii, która też chwilowo zeszła na plan boczny, ale to tylko właśnie dlatego, że była 7. rocznica katastrofy w Smoleńsku, czyli do kwestii reformy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, reformy Krajowej Rady Sądownictwa. No i jak wiadomo, ta reforma budzi też poważny opór dużej części prawników. Myślę, że tak to można spokojnie sformułować. Rzecz dotyczy tak naprawdę dwóch spraw. Po pierwsze, trybu wyboru sędziów czy sposobu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z przygotowaną przez państwa reformą ma tego dokonywać Sejm, ściślej mówiąc marszałek Sejmu, na wniosek grupy chyba 50 posłów. No i tak, więc czy to nie oznacza upolitycznienia całej grupy sędziowskiej, czy nie oznacza przeniesienia kampanii politycznej do środowiska sędziowskiego? Pierwsza rzecz jest taka, że już dziś mamy wybór upolityczniony, bo przecież w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadają politycy. 4 posłów, 2 senatorów, jest minister sprawiedliwości, jest przedstawiciel pana prezydenta. A to się nie zmieni, bo to będzie ta izba, to będzie ta druga izba. To będzie ta izba polityczna uzupełniona o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast ta druga, którą się nazywa izbą tak zwaną polityczną, ona będzie wybierana przez parlament. Parlament dostaje mandat do rządzenia w wyborach, czyli od nas wszystkich. A jeżeli tak, to jest konstytucja, jest artykuł 4, który mówi o zwierzchnictwie narodu. To naród ma zwierzchnią władzę, którą sprawuje w sposób bezpośredni i pośredni. Proszę zwrócić uwagę, że do wielu instytucji wybiera się osoby właśnie w parlamencie, ponieważ tak ustawodawca przewidział możliwość taką, żeby suweren miał w ten sposób wpływ na to, jak kształtuje dane instytucje. I tutaj nie widzę nic nadzwyczajnego w tym, że będzie tworzona druga izba, zwana izbą polityczną, czyli krótko mówiąc, te 15 osób, 15 sędziów będzie wybieranych w ten sposób, by tworzyć Krajową Radę Sądownictwa. Ale patrzmy ten krok dalej, panie redaktorze, bo o tym się nie mówi w mediach często, że jeżeli jest kwestia dotycząca ustalenia kandydatur na sędziów, tych nominacji sędziowskich, to żeby dana osoba otrzymała taką rekomendację, to muszą być zgodne uchwały 2 izb, czyli tej jednej izby, tak zwanej politycznej izby, czyli tam, gdzie zasiadają posłowie, senatorowie, i drugiej, tej izby sędziowskiej. Sędziowskiej, żeby wcześniej pomyliłem, mówiąc tak, sędziowskiej oczywiście. I proszę zwrócić uwagę, że muszą być 2 zgodne uchwały. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy nie ma zgodnych uchwał? No to wtedy rozstrzyga skład 17-osobowy i to sędziowie rozstrzygają. Więc patrzmy ten krok dalej. No tak, ale zanim spojrzymy krok dalej, ten zarzut, który się pojawia, że taka zwykła większość sejmowa oznacza, że tak naprawdę ci sędziowie, którzy będą wybrani, stają się, czy mogą się stać, bo to oczywiście jest domniemanie, no, elementem pewnego politycznego nacisku. Pan się nie obawia, bo ten zarzut jest, jakby powiedzieć, słuszny niezależnie od tego, kto rządzi. No zawsze, jeśli zwykła większość wybiera, to wtedy sędziowie mogą być, bardziej się do niej dostosowywać. Tak, panie redaktorze, dlatego zaczęliśmy od tego, co jest tym, powiedzmy, wentylem bezpieczeństwa dla tych, którzy obawiają się, żeby te nominacje były upolitycznione. No jest ten właśnie kolejny krok, czyli w momencie, kiedy nie ma zgodnych uchwał, rozstrzyga się zupełnie w inny sposób, tak? 17 osób musi jednogłośnie zagłosować za daną osobą. I to już są sędziowie. Więc to jest bardzo istotna sprawa. Sprawa druga jest taka, można było wprowadzić, nie wiem, kwalifikowanej większości w tym projekcie? To też by było, tak naprawdę, oznaczałoby większą, że tak powiem, domniemanie bezstronności. Pan redaktor sobie wyobraża kwalifikowaną większość w tym momencie wyboru tych 15 sędziów. To dyskusje byłyby rzeczywiście takie, że przykryłoby to tą dyskusję, która dzisiaj w ogóle jest prowadzona. Myślę, że to by było bardzo trudne. To jest jedna rzecz. Sprawa druga jest taka. Co znaczy to upolitycznienie? No bo przecież, panie redaktorze, no w różnych krajach Europy są zupełnie inne standardy. Upolitycznienie tam oznacza, że władza wykonawcza bezpośrednio ma wpływ na to, kto zostanie sędzią. Mówię o przykładzie Szwecji chociażby, gdzie minister sprawiedliwości o tym decyduje. Mówię o Holandii, gdzie minister sprawiedliwości podkłada wniosek. Mówię o Czechach, gdzie minister sprawiedliwości podkłada wniosek. Ale są też kraje, 2, ja to już w jednym z mediów mówiłem, na przykład Łotwa czy Szwajcaria, gdzie parlament ma bardzo silny wpływ na to, że sam wybiera tak naprawdę sędziów. Nie patrzę na to, kto daje wniosek, ale to parlament decyduje. Więc są różne modele, ale polski model naprawdę nie jest modelem upolitycznionym. To, co my wprowadzamy, nie upolitycznia w żadnym razie bardziej całego procesu. Drugi główny zarzut, który się pojawia wobec tej reformy, którą państwo przygotowali, to zarzut dotyczący wygaszenia mandatu tych sędziów, którzy zasiadają obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa 30 dni od wejścia w życie nowej ustawy, a konstytucja mówi wyraźnie o 4-letniej kadencji. Czy to nie jest tak, że przy pomocy ustawy znoszą państwo zapis konstytucyjny? Tak, ale równie dobrze mógłbym odwrócić pytanie i zadać, czy konstytucyjne jest to, że dzisiaj zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa ludzie, którzy powinni być wybrani tylko na taką cząstkę w momencie, kiedy ktoś kończy swoją kadencję z różnych przyczyn, oczywiście, bo kadencja jest 4-letnia i dajmy na to, zostaje komuś rok jeszcze. I na ten rok wydaje się, że powinna być osoba wybrana, jest wybierana kolejne 4 lata. Więc tu jest pytanie, czy oby wszyscy, którzy zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa, są wybrani konstytucyjnie, a możliwe to jest, ponieważ uchwałę taką kiedyś przyjęła Krajowa Rada Sądownictwa wiele lat temu i taka praktyka jest. Gdybyśmy chcieli wprowadzać reformę, czyli chcemy wprowadzać reformę, byśmy musieli czekać 3 lata bodaj na to, żeby wygasła ostatnia kadencja w ten sposób. Był wyrok Trybunału Konstytucyjnego swego czasu, przed kilkoma laty, który jest jednym z takich punktów zaczepienia i pokazuje, że jest możliwe wygaszenie takich kadencji. Czyli pan nie widzi tutaj tej sprzeczności między tym, tą 4-letnią kadencyjnością, o której mówi Konstytucja, i państwa planem, żeby to wygasić po 30 dniach, bo de facto oznacza to tak naprawdę skrócenie kadencji. Szczególnie w uzasadnionych przypadkach jest to możliwe. Mówię, opieram się w tej chwili na wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed kilku lat. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że wątpliwość moja dotyczy z kolei tego, czy aby wszyscy, którzy zasiadają dzisiaj w Krajowej Radzie Sądownictwa, to są osoby, które tam znajdują się w taki sposób wybrane zostały, że to jest zgodne z Konstytucją. Bo tak naprawdę podstawą do tego jest uchwała Krajowej Rady Sądownictwa i są indywidualne kadencje, a wcale tak nie musi być. Ale czy sprawdzenia tego, czy te osoby tam zasiadają, czy rozstrzygnięciem ma być właśnie ta nowa ustawa? No bo to, jak mówię, to jest wciąż innego rodzaju sposób działania niż formalne sprawdzenie tej prawomocności tych zasiadających tam. Redaktorze, ja nie oceniam, mogę tylko jakby przypuszczać, tak, że jest to zgodne z Konstytucją. Ostatecznie mamy instytucję, która jest upoważniona do tego, uprawniona do tego, żeby badać tego rodzaju rzeczy. Ostatnia kwestia, o której dyskutujemy. Pan minister jest autorem, współautorem projektu, który obecnie jest, o którym się dyskutuje w tej chwili w Senacie, zaostrzenia kar dla kierowców kierujących z pojazdami pod wpływem alkoholu, i to wywołuje dosyć spory też opór. Mówię o tych zaostrzeniu kar. Tak, i jestem bardzo zdziwiony, bo w czasie ostatniej komisji praw człowieka, Senatu, senackiej komisji, doszło do wymiany zdań, i to wielogodzinnej, na temat tego projektu, który, na temat ustawy już w tej chwili, który wydawało mi się, że nie będzie wywoływał takiego sporu. No o cóż chodzi? No o to, że w dzisiejszych przepisach, dotychczas funkcjonujących przepisach prawa, było tak, że jeżeli ktoś wsiada za kierownicę, będąc w stanie trzeźwości, czy co najmniej pół promila alkoholu we krwi, po prostu jest pijany, wsiada za kierownicę, doprowadza do wypadku, skutkiem którego jest śmierć osoby, bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu, to w dolnej granicy ustawowej sąd mógł wymierzyć karę 9 miesięcy pozbawienia wolności. A to oznacza, że w tym momencie może zastosować instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary. Czyli de facto taka osoba byłaby praktycznie w ogóle nie ukarana. No, znaczy, w sensie bardzo takim, symbolicznie. Tak, 30% orzeczeń wydawanych przez sądy to są orzeczenia właśnie z zastosowaniem tej instytucji. Czyli w tak drastycznych przypadkach te osoby odbywają kary w warunkach wolnościowych. No to nie jest sprawiedliwe. Tu nie ma dyskusji, czy ma być bardziej represyjna, czy nieuchronna kara. Ona ma być sprawiedliwa. A ta sprawiedliwość w tym przypadku oznacza podniesienie tej dolnej granicy do jakiego? Do 2 lat. A 2 lata oznacza, co najmniej 2 lata, czyli od 2 do 12 ta kara by wynosiła. No i tylko to oznacza automatycznie, że osoba pójdzie siedzieć. Nie będzie możliwości takiej, żeby ta osoba odbywała w warunkach wolnościowych kary. Oczywiście no, dyskusja była, czy no, jednak, jeżeli są szczególne sytuacje w życiu i tak dalej. Tak, no przecież mamy świadomość tego, że w części ogólnej kodeksu karnego, też pan redaktor mnie przepytywał na początku o zamiarach. No, są to otwarte formuły, które oczywiście, pozwalają. Oczywiście, no, jest przecież nadzwyczajne złagodzenie kary i można przejść na instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary, czyli stosując najpierw jedną, potem drugą instytucję, ale to są absolutnie nadzwyczajne sytuacje. I rozumiem, że tak powiem, mimo wciąż ta kwestia nie została rozstrzygnięta, mówię o tym projekcie. Ja obiecuję społeczeństwu, bo wiem, że jest tutaj poparcie dla tej ustawy, że będzie podwyższenie kar dla pijanych kierowców, i my się nie cofniemy przed tym. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. A ja te święta widzę na niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje, czyli okazje jak malowane. Już teraz w Lidlu napój Coca-Cola tylko 3,30 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch takich butelek. 3,30. A kawę Mirona Jakobs Kronum 16,99 za opakowanie 500 gramów. 16,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30. Jolanta Pawlak. Nie zamach, a próba zabójstwa. Pod takim kątem prokuratorzy w Niemczech będą badać wczorajszy atak na piłkarzy Borussii Dortmund. Policja mówi, że był celowy. Chwilę po wyjeździe drużyny spod hotelu na ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco doszło do 3 eksplozji. Ładunki ukryte były w zaroślach. Przy drodze ucierpiał hiszpański obrońca Mark Bartra, który trafił do szpitala. Pentagon nie ma żadnych wątpliwości. Ataku z użyciem gazu bojowego w Syrii sprzed tygodnia dokonały syryjskie siły rządowe. Zginęło wtedy 86 cywilów, w tym dzieci. Waszyngton w odpowiedzi zbombardował bazę lotniczą Shayrat syryjskich wojsk rządowych. W ONZ dziś głosowanie nad rezolucją o przeprowadzeniu śledztwa w sprawie ataku chemicznego w Syrii. Z udziałem prezydenta Dudy w Warszawie doroczna odprawa kierowniczej kadry MON-u i Sił Zbrojnych. Będzie to podsumowanie zadań z ubiegłego roku, określenie priorytetów dla resortu i wojska na kolejne miesiące. Co czwarta polska firma w ostatnim półroczu padła ofiarą naruszenia bezpieczeństwa informatycznego. Tak wynika z raportu CERT Polska. Nie najlepiej chronione są małopolskie firmy, mówi Stanisław Bisztaga z Agencji Rozwoju Regionalnego. Cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważne i dotyczy nie tylko dużych korporacji, nie tylko firm, ale również zwykłych obywateli, a przedsiębiorcy są szczególnie narażeni. Jednym z najważniejszych wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa jest budowanie świadomości i edukacja. Za pół godziny w krakowskim kinie Kijów rozpocznie się konferencja na temat cyberbezpieczeństwa. To wszystko teraz. Na więcej zapraszamy o 9:00. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na Pomorzu Zachodnim, w górach to będzie padał śnieg. Przejaśnienia możliwe, ale tylko rano i tylko na wschodzie. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 9 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Słupsku, Elblągu i Grudziądzu, do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jakie puchate, a ti. No macie tu cenę, no proszę. Oj. Straszliwa cenażeria w sklepach Euro. Smart TV 40 cali, Samsung Fifi za 1799. 49 cali, Smart TV LG Fifi za 2149. Lodówko-zamrażarka Samsung, stal nierdzewna, no frost, klasa A++ za 1699. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, mówimy dzień dobry. Nie musimy wspominać, że w naszych łóżkach ze świeżą pościelą i miękkimi poduszkami śpi się bardzo wygodnie. A tych, którzy nie wyspali się w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na piosenkę dnia. Za 27 minut będzie 9:00. Dziś Krokę. nasza, no, piosenka Dynia to krokę. Za 24,5 minuty, dziewiąta. Zapraszamy do Trójki. Zwykle o tej porze zaglądamy do tygodników. Krystian Hanke w studiu, ale jeśli pozwolisz i państwo pozwolą, troszkę zamienimy kolejność i przeniesiemy się teraz do Dortmundu. Przy telefonie Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. To już wiemy, policja niemiecka zakłada, że 3 wieczorne eksplozje w pobliżu autokaru przewożącego piłkarzy Borussii Dortmund to był celowy atak na zawodników tej drużyny. Policja nie mówi jeszcze o zamachu terrorystycznym, ale porozmawiamy właśnie o tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem w Dortmundzie. Pan był na stadionie i o tym, co się działo na stadionie, chciałem porozmawiać na początek. Jak pan to ocenia, jak to wyglądało z perspektywy kibica? Z perspektywy kibica i nas dziennikarzy, my się dowiedzieliśmy w biurze prasowym, no to wielki, wielki profesjonalizm organizatorów, którzy na godzinę przed meczem o tym się dowiedzieliśmy. Ja byłem w biurze prasowym, przez okno widziałem lawę kibiców Borussii wpływających na stadion, stewardzi ich wpuszczali, nie informując o tym, co się wydarzyło, broń Boże nie blokując, nie mówiąc idźcie do domu, bo mecz się nie odbędzie. Chodziło właśnie o to, żeby uniknąć paniki przed stadionem, żeby uniknąć chaosu. Uznano, że stadion jest najbezpieczniejszym miejscem w tej sytuacji i dopiero kiedy trybuny się zapełniły, wówczas speaker ogłosił, podał tą informację, że był incydent, że trzeba się liczyć z tym, że mecz może zostać odwołany. Decyzja tam miała zapaść za pół godziny, więc wszyscy już byli na to przygotowani. Pełne zrozumienie, oklaskami przyjęto te informacje, to był taki gest wsparcia. Później kolejne informacje już na telebimach, wyświetlono też napisy, co się wydarzyło. Speaker to powtórzył, przetłumaczył na francuski dla sektora kibiców Monaco, którzy notabene zaczęli skandować Dortmund, Dortmund w takim geście solidarności. To było bardzo takie też nagrodzone przez kibiców niemieckich oklaskami. To za chwilę o kibicach jeszcze porozmawiamy, bo chciałbym się zatrzymać przy tym profesjonalizmie organizatorów, bo rzeczywiście pełna informacja, jeśli chodzi o kibiców. Między innymi wystąpił także szef klubu, pan Wackę, i o wszystkim poinformował kibiców tak, aby mieli pełną jasność. To prawda. Już po tym, jak o 20:30 usłyszeliśmy, my trochę wcześniej wiedzieliśmy, dziennikarze, natomiast kibice usłyszeli, że mecz jest przeniesiony na następny dzień. Prezydent klubu zszedł na murawę, tam zrobił taką konferencję prasową, transmitowaną na telebimy i wszyscy zostali, żeby go wysłuchać, też żeby usłyszeć, w jakiej kondycji jest drużyna, co się stało. Między innymi on powiedział, że nie wrócili do hotelu, w którym zresztą znaleziono czwarty ładunek, ale nie pojechali też do żadnego innego hotelu. Nie chodziło o to, żeby ich nie koszarować. Pozwolono im wrócić do domu, spędzić tę noc z bliskimi dla ich dobra psychicznego, no bo wiadomo, że kiedy to się wydarzyło, znamy to z relacji czy Łukasza Piszczka, czy bramkarza Borussii, wszyscy padli na podłogę w autobusie i najgorsze były te chwile, co dalej, czy to koniec. No więc rzeczywiście, dziś na czołówkach gazet właśnie to pytanie się pojawia najbardziej, jak oni w stanie dzisiaj będą zagrać w piłkę. Ale właśnie temu miało służyć to ten zabieg z powierzeniem ich rodzinom, żeby nie byli skoszarowani, żeby nie trwała ta atmosfera jakiegoś zagrożenia wyjątkowości. To powróćmy. Powróćmy do tych kibiców, bo rzeczywiście no, takie wyjątkowe zachowanie kibiców Monako, którzy skandowali Dortmund, Dortmund, a także z drugiej strony kibiców Borussii Dortmund, tak. Ponieważ no, kibice Monako muszą zostać dzień dłużej. Może być problem z noclegami. I tam się pojawiła nawet taka informacja, że kibice Borussii zapraszają niektórych kibiców Monako do siebie, jeśli nie mają gdzie nocować. No, gdzieś to wzajemne zrozumienie i sympatia się pojawiła. Tak, wielki gest solidarności. Od razu w mediach społecznościowych zaczął robić karierę taki hashtag Bad for Away Fans, po angielsku, żeby jako międzynarodowy język. Od razu zaczęli zapraszać kibice Borussii Dortmund czy do restauracji na kolację, czy do siebie do domu. Kibiców, którzy na przykład mieli zorganizowany transport od razu po meczu, a chcieliby zostać. Także działa to dzisiaj w nocy. Jeżeli ktoś został, mógł mógł odwołać samolot, tak, i zostaje jednak na mecz, no to to kibice się skrzyknęli, żeby takich fanów Monako przenocować i już media społecznościowe zapełnione zdjęciami właśnie wspólnych kolacji, gdzie kibice w żółtych koszulkach, kibice w biało-czerwonych koszulkach wspólnie. Także to jest piękne, że można rywalizować na boisku, ale kiedy dochodzi do takiej sytuacji, to tutaj jedni wspierają drugich. I zresztą te gesty solidarności płyną też od największych rywali w mediach Borussii Dortmund, czyli Schalke, Gelsenkirchen, piłkarze, trener z całych Niemiec, Carlo Ancelotti z Monachium, który przecież dzisiaj gra ważny mecz z Realem, piłkarze Bayernu, no właśnie cały sportowy świat tutaj się zjednoczył, żeby wesprzeć tego rannego w zamachu Marka Bartre oraz rozbitą trochę psychicznie drużynę Borussii. A były też słowa wsparcia od byłego zawodnika Borussii, Kuby Błaszczykowskiego. Ale jeszcze chciałbym, żebyśmy spojrzeli szerzej. Pan bardzo często bierze udział w takich spotkaniach i o tym bezpieczeństwie na stadionie chciałem porozmawiać. Jak pan ocenia to? Jak to jest organizowane w tej chwili w Europie? No uważam, że jest to zabezpieczenia są na najwyższym poziomie. Przecież bardzo się obawialiśmy o Euro 2016. No przecież to Francja, tak? Wcześniej te zamachy w Paryżu, ale nawet podczas tych zamachów proszę zobaczyć, że stadion jednak pozostał sterylny. Do tych zamachów doszło przed Stade France, mimo że kibice planowali detonacje na trybunach, no to naprawdę te trybuny, nawet to nie jest związane z obecną wojną, z terroryzmem, z tym zagrożeniem, wszystko się zmieniło po zamachach na World Trade Center w 2001 roku, ja pamiętam wcześniej, no to w ogóle bardzo łatwo było wejść na jakąkolwiek imprezę, byłem na igrzyskach, na Mistrzostwach Świata, po tym, zaczynając od igrzysk w Salt Lake City, które były parę miesięcy, wejście na obiekt sportowy zaczął przypominać wejście na samolot lecący do Stanów Zjednoczonych, bramki, często my dziennikarze proszeni jesteśmy o włączenie laptopa, pokazanie, że on rzeczywiście działa, że nie jest jakąś atrapą, także, ale wszyscy rozumieją także kibice, że na stadion nie można przyjść w ostatniej chwili, bo się po prostu nie wejdzie, wejdzie się w połowie meczu, tak, ze względu na te wszystkie, na to bezpieczeństwo. Trzeba po prostu być tą godzinkę wcześniej, nie irytować się, odstać w kolejce, dać się przeszukać, bo to wszystko jest jakby dla naszego wspólnego dobra, dla naszego bezpieczeństwa. Dziękujemy bardzo. To z Dortmundu Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Kibicom życzymy dziś przede wszystkim tego, aby ten mecz, który się odbędzie o 18.45, był dobrym widowiskiem, przede wszystkim i wyłącznie sportowym. Teraz tygodniki. Proszę zwrócić uwagę, jak to się zmienia. Wszystko, co najbezpieczniejsze, dzieje się teraz na stadionach. Stadion sterylny, mówił pan redaktor. Pomyśleć, że 20 lat temu to właśnie stadion był tym siedliskiem zła, a ulice były lepiej pilnowane. Dziwna ta historia. Dziś tygodniki i kolejna porcja tygodników znów. Te, które bardziej hołdują tradycji chrześcijańskiej, w złotych barwach, złote winiety. Inne wiosenne, o tak to nazwijmy. No, są to też święta wiosenne. Tygodnik powszechny. Sporo tekstów do poczytania na święta, zwłaszcza przewodnik po Wielkanocy, w którym Piotr Sikora pisze, że materią tych świąt może być nasza zabiegana i niedoskonała codzienność. I zwraca uwagę, że to co najważniejsze w tych świętach dzieje się w najbliższych dniach, właśnie w tych, czwartek, piątek. Sobota. Dlaczego to ważne? Jak to przeżywać? To tekst w tygodniku powszechnym. No i jeszcze kilka innych ciekawych, choćby o zagadce Barabasza, pisze Szymon Hołownia. Nie wiem, co bym wtedy krzyczał, pisze. Wiem jednak, że jeśli wyjdę ze spotkania z tym człowiekiem wyłącznie z żywioną doń odrazą, przegapię lekcję, której może mi udzielić. Co dokładnie zrobił Barabasz? Nie mamy pojęcia. Mógł zrobić wszystko. W przeludnionej w owym czasie Jerozolimie wystarczyła iskra, by zniecić społeczny pożar. Niektórzy badacze lansują tezę o chronologicznej bliskości procesu i śmierci Jezusa oraz słynnego rajdu Piłata na skarb świątyni. fontanny. Namiestnik doszedł do wniosku, że w ten sposób sfinansuje budowę wiaduktu. Gdyby tak było, Barabasz mógł być jednym z liderów rozruchów po tym wydarzeniu. Może więc był zwykłym draniem, może narodowym powstańcem, a może Janosikiem? Stawia takie pytanie Szymon Hołownia. Ciekawe bardzo. Jeszcze jedna postać. Tajemnica Marii Magdaleny. Duży tekst. No i wreszcie Poncjusz Piłat. Nazywam się Poncjusz Piłat. Grzegorz Jankowicz pisze tak. Wątpiący Piłat był chrześcijanom niezbędny, by uspójnić historię o zbawieniu, którego nie byłoby bez ukrzyżowania. Ale nawet gdy to przyznamy, różnica między postacią historyczną a jej religijną personą nie przestanie niepokoić. Mniej polityki w tym wydaniu, chociaż jest to Rzeczniku Praw Obywatelskich tekst w tym numerze Tygodnika Powszechnego. Nieco więcej polityki w Gazecie Polskiej w tym wydaniu, bo jest i Marek Biernacki, i Władysław Fraseniuk i nie są to teksty, z których bohaterowie na pewno byliby zadowoleni, ale o świętach też sporo. A przede wszystkim już zwiastowany na okładce wywiad z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Polska jest wyspą nadziei dla Europy, mówi metropolita krakowski. Jeżeli mamy szukać myśli, która otworzyłaby nas na przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego, to musi być to jedna myśl. Gotowość do tego, aby poznawać prawdę, za nią iść i jej bronić. Mówi arcybiskup Jędraszewski. W świetle doświadczeń z ubiegłego roku, czyli 1050. rocznicy Chrztu Polski, naród nasz jakby na nowo odzyskuje pamięć o swych korzeniach. Mówi dalej. A wywiad jest dość długi. Natomiast w polityce w tym tygodniu polskie święta podzielone, czyli Polska podczas tych świąt. Wiele tekstów, no kilka tekstów na ten temat, ale także anielska huzaria. Profesor Zbigniew Mikołajko o tym, jak święci są polscy święci i czego nas uczą o polskim katolicyzmie. Oczywiście jest święty Jan Paweł II, ale także święta Urszula Leduchowska i inni bohaterowie. A poza tym prawdziwe ucho prezesa, czyli co się dzieje w najbardziej znanej partyjnej siedzibie w Polsce przy Nowogrodzkiej. To tu od wyborczego zwycięstwa w pielgrzymowaniu do Jarosława Kaczyńskiego nie ustają premier, jej zastępcy, ministrowie, najważniejsi politycy, szefowie ważnych instytucji państwa. To pod tym adresem kobiety ustawiły się w symboliczną ścianę furii 8 marca. Tu protestowały jesienią, kiedy PiS chciał zaostrzyć prawo antyaborcyjne. Tu manifestowano w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, a w proteście przeciwko Lex Szyszko sadzono drzewa, pisze Anna Dąbrowska. Co się dzieje na Nowogrodzkiej, w tym tekście państwo znajdą, ale odniesienia do ucha prezesa też są. Jest na przykład słynna już pani Basia. Tak, Barbara Skrzypek, filmowa pani Basia, czyli brama do gabinetu prezesa, tak ją tytułuje autorka. I jeszcze jeden tekst, który zwrócił moją uwagę. Otóż ośmielony atmosferą polityczną, Julian Kulesza domaga się rekompensaty za kasztankę, która poszła na wojnę w 1939 roku. Przed zamknięciem powiek często nachodzi Kulesze czułe wspomnienie kasztanki. Dziś obserwuje, jak bardzo koń zdewaluował się, służąc głównie do rekreacyjnych przejażdżek bez celu. Niewyceniane jest, co wtedy stracił. Czy więc kasztanka dostała się w dobre oficerskie ręce? Miała dostatek paszy? Odpoczywała w przyzwoitej stajni? Spisała się? Poległa na placu boju? Czy zostawiona bezimiennie gdzieś na poboczu którejś z dróg? Tylko konia żal. W polityce państwo znajdą ten tekst, a także kilka znajomych twarzy państwo znajdą w tym numerze. Krystian Hanke i Tygodniki. Want to do. We don't know. So set me free, still I'm VS. Come on, pretty baby, take a dive.